promocji ratalnej. Aż 2 raty gratis. 30 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek 30 stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Odnaleziono czarną skrzynkę samolotu, w który uderzył śmigłowiec w Waszyngtonie. Ubywa Polaków. W ubiegłym roku było nas 37,5 miliona. Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców. Tylko do jutra zgłoszenia do małego ZUS-u plus. 19 wyłowionych ciał i żadnej osoby uratowanej. Około 300 ratowników cały czas pracuje na miejscu katastrofy lotniczej, do której doszło w Waszyngtonie w nocy polskiego czasu. W samolot pasażerski uderzył wojskowy śmigłowiec. Samolot linii American Airlines był już na tak zwanej krótkiej ścieżce podejścia do przyziemienia. Pozostało około 15 sekund i w tym momencie w bok maszyny uderzył wojskowy śmigłowiec. Samolot rozpadł się na pół i runął do wody. Statki powietrzne są wyposażone w systemy ostrzegające przed innymi obiektami. Jednak, jak zwraca uwagę ekspert Michał Setlak, na tak niskiej wysokości nie działają. Te systemy działają raczej na większych wysokościach. Czy błąd popełniła wieża kontroli lotów, czy załoga wojskowego śmigłowca? Tego na razie nie wiadomo. Inny ekspert, Jerzy Janiszewski, wskazuje, że wieża ostrzegała śmigłowiec przed lądującym samolotem. Mogło dojść też do jakiegoś niezrozumienia instrukcji kontrolera ruchu lotniczego. Na pokładzie samolotu były 64 osoby. Załogę śmigłowca stanowiły 3 osoby. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Stacja CBS News podała, że nurkowie odnaleźli jedną z czarnych skrzynek samolotu. Maleje liczba mieszkańców Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku wyniosła 37,5 miliona i zmniejszyła się o 147 tysięcy. Informuje nowy prezes GUS-u Marek Cierpiał-Wolan. Według wstępnych danych w 2024 roku liczba urodzeń była najniższa w całym okresie powojennym i wynosiła 252 tysiące. To o ponad 20 tysięcy mniej niż w roku 2023. Liczba zgonów 409 tysięcy była o 157 tysięcy wyższa od liczby urodzeń. 147 tysięcy mieszkańców to nieco więcej niż liczy na przykład Zielona Góra. To tak jakby w ciągu roku znikało miasto tej wielkości, zwracają uwagę demografowie. Mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi i płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Jutro mija termin na zgłoszenie się do tak zwanego małego ZUS-u plus. W ubiegłym roku z ulgi skorzystało prawie 194,5 tysiąca osób. Dane przekazuje rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości. Ci, którzy korzystali z ulgi w ubiegłym roku, nie muszą ponownie składać zgłoszenia. Obniżone składki w ramach małego ZUS-u plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Kolejna izraelska zakładniczka uwolniona przez palestyński Hamas to Arbel Yehud. Wcześniej uwolniona została żołnierka Agam Berger. W zamian Izrael wypuści z więzień 100 Palestyńczyków. To trzecia wymiana między Izraelem a Hamasem. Tragiczny wypadek autobusu szkolnego we Francji. Jedna osoba zginęła, około 40 zostało rannych. Do zdarzenia doszło rano w pobliżu miejscowości Châteaudun w północnym departamencie Eure-et-Loir. Autobus szkolny przewożący licealistów i gimnazjalistów wywrócił się na bok. W akcji ratunkowej uczestniczyło około 40 strażaków. Francuska minister edukacji Elisabeth Borne poinformowała, że zginęła jedna nastoletnia uczennica, która znajdowała się w autobusie. Według lokalnych władz w wypadku ucierpiało też 40 osób, w tym 31 uczniów, ale ich życie nie jest zagrożone. Wszczęto śledztwo, by ustalić przyczynę wypadku. Stefan Fold, Polskie Radio. Uwaga, utrudnienia w ruchu w stolicy. Trzeba się ich spodziewać na głównych ulicach Warszawy, zwłaszcza na drogach prowadzących na lotnisko i w okolicach Cytadeli. Także komunikacja miejska jest czasowo kierowana objazdami. Utrudnienia mają związek z odbywającym się w Warszawie nieformalnym spotkaniem ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Zła w Krakowie, lokalnie w południowo-zachodniej Polsce dostateczna. W północno-wschodniej części kraju nadal obowiązuje susza hydrologiczna. W południe 1/3 energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Płyta 25 kwietnia będzie nosić tytuł Make Them Laugh, Make Them Cry, Make Them Wait. I myślę, że ta nowa piosenka zespołu Stereophonics, taką mam nadzieję, przyjmie się na naszej antenie. Niecierpliwie będę czekał na całą płytę. Rzecz jasna, 2 miesiące, dobrze liczę, 3 miesiące. 25 kwietnia, nowy album zespołu Stereophonics. I dziś premiera tego utworu zapowiadającego tę płytę. There's Always Gonna Be Something. Muzyczna poczta UKF-u, czyli 22 i 7 trójek, ale również Państwa maile. ukf@polskieradio.pl. Następny list zaczyna się dość oficjalnie, muszę przyznać. Szanowny panie redaktorze, chodzi mi po głowie od kilku dni jedna piosenka. Silent Running zespołu Mike and the Mechanics. Może komuś z trójkowiczów również chodzi i sprawi przyjemność emisja tej piosenki na antenie. Łączę serdeczne pozdrowienia. Tomasz. To Mike and the Mechanics, zespół założony w pierwszej połowie lat 80. przez gitarzystę i basistę zespołu Genesis Mike'a Rutherforda. To debiutancka płyta zespołu Mike and the Mechanics, właśnie tak zatytułowana. W tym roku obchodzi 40 urodziny. Ukazała się 21 października 1985 roku. A w zespole wtedy dwóch wokalistów na tej jednej płycie, Paul Young i tu w utworze Silent Running on Dangerous Ground, bo taki jest cały tytuł tego utworu, Paul Karak. Od tego jest właśnie muzyczna poczta UKF, aby przypominać takie piosenki na antenie Trójki. Od poniedziałku do czwartku muzyczna poczta UKF od 12 do 13, ale na Państwa zgłoszenia czekamy właściwie non-stop. ukf@polskieradio.pl. No i nasz telefon 22 i 7 trójek, który wciąż dzwoni. Piotrek, poprosiłbym piosenkę Czesława Niemena, Jeszcze sen. To jest rzadko puszczana w radiu, a chyba zasługuje na to, żeby ją częściej przywoływać. Dla mojej żony Jolanty, jeśli można. Jeszcze sen, sen mi został. Jeszcze senne. To utwór Czesława Niemena zespołu Akwarele z ostatniej płyty nagranej wspólnie z Akwarelami w 1969 roku ukazała się ta płyta. Muzyczna poczta UKF-u przypomina Państwu takie właśnie piosenki. 22 i 7 trójek. Czekamy na zgłoszenia telefoniczne. Ciągle do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl wpadają kolejne listy i prośby. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne. Pani Edyta pisze: dzień dobry, poproszę o piosenkę Mysłowic. My. Pozdrawiam Trójkę i słuchaczy. Twardy nut

nasza piosenka dnia wczoraj. Careless Whisper, Bridget Calls Me Baby. Wiem, zdania są podzielone w sprawie tej nowej wersji, ale piosenka w zestawie do głosowania na listę przebojów, pierwsza trójka. Jak sobie poradzi? Proszę sprawdzić po 19 w piątek. Michał Grabek-Grabkowski czeka na Państwa w kolejnym notowaniu listy. A ja zerknąłem do archiwum naszego archiwum listy przebojów programu trzeciego. Jak tam się miały sprawy z oryginałem? Otóż tak, George Michael, Careless Whisper, notowanie 124 z 1 września 1984 roku. To był debiut na liście. I 4 razy miejsce pierwsze w notowaniu 133, 136, 137 i 138. Jak sobie poradzi Bridget Calls Me Baby? To zależy wyłącznie od Państwa. Głosowanie na naszej stronie Trójka, Polskie Radio. PL. Do jutra, w piątek, tak, jutro piątek do południa głosujemy od 19:00, pierwsza trójka, lista przebojów na naszej antenie. A to już za 24 minuty 13:00, telefon dzwoni, 22 i 7 trójek. Z tej strony Mariusz, bardzo bym chciał usłyszeć na antenie piosenkę Niedźwiedź i koty z Księżyca pod tytułem Piosenka o Gorzowie, a dedykacja dla wszystkich, no cóż, mamy piękny dzień. Pozdrawiam serdecznie. Ktoś coś powiedział, już się ktoś obraża. Wszyscy będą leżeć na tym samym cmentarzu. Ktoś się coś martwi, a ktoś nie rusza głową. Wszystkich wywiozą na żywiołowo. Ktoś się bardzo starał, a ktoś nie rusza palcem. Wszyscy odpływają na tej samej barce. Wszyscy odpływają na tej samej barce. O Gorzowie, mieście, w którym umrę. Niedźwiedź, nagrobki. To wykonawca, a piosenka nosi tytuł, jak państwo się domyślają, piosenka o Gorzowie. W muzycznej poczcie UKF-u dziś, w czwartkowym wydaniu tej audycji. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejne listy wpadają do tej skrzynki. Bardzo dziękuję za ożywioną korespondencję. List od pani Emilii następny w kolejce. Bardzo proszę o piosenkę Muka zespołu Hej dla wszystkich, którzy nie boją się czarnej wołki. Tym słuchaczom z młodszego pokolenia muszę wyjaśnić, że Czarna Wołga to było takie, to była taka plotka w latach 70., 80., że kiedy się zobaczy Czarną Wołgę na ulicy, to jest bardzo zły znak. I to właśnie o tym jest ta piosenka zespołu Hej Muka w muzycznej poczcie UKF-u. To kolejne państwa zamówienia ukf@polskieradio.pl i także 22 i 7 trójek. Telefon dzwoni właściwie bez przerwy. Dobry, Krzysztof Zarodwani. Jürgen of Sanchez. Z pozdrowieniami dla kochanej małżonki. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. We'll be right back. Chuck Mangione i muzyka z filmu Children of Sanchez. Dziś w wersji takiej 3 minuty 16 sekund, ale na tę dłuższą 14-minutową już mogę Państwa zaprosić do naszego najbliższego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę chwilę po północy się spotykamy i tam jest zdecydowanie więcej czasu na takie długie utwory. Zatem Children of Sanchez w wersji kilkunastominutowej na antenie Trójki. Późnym wieczorem z piątku na sobotę. To co, jesteśmy umówieni, tak? Cieszę się. Następny telefon, następne zamówienie, proszę bardzo, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, mam na imię Robert i jadę właśnie ciężarówką przez Polskę i tak sobie pomyślałem, że mamy środek karnawału i dawno nie słyszałem Aby, także chciałem prosić dla wszystkich taki taneczny utwór, Aby Lay All Your Love On Me. Dziękuję. Tak nam się zmieniają nastroje w muzycznej poczcie UKF-u, ale to dzięki Państwa zamówieniom. 22 i 7 trójek, UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy non-stop na te zamówienia. Kolejne spotkanie w poczcie w południe, w poniedziałek. No a dziś jeszcze jedna piosenka przygotowana. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dziękujemy, do usłyszenia. Chciałbym powspominać dawne studenckie czasy i proszę o piosenkę Black Sabbath, Iron Man. Dzięki, dzięki stokrotnie.